सौने असापन नुम मंत्री देवी दौनी दुष्कर हुए पलाते मत अन्न दिन देवी मग भी सौने असापन नुम मंत्री देवी दौनी दुष्कर हुए पलाते मत अन्न दिन देवी मे कंदुल ऐद दैसे बैयंत नुमत इमये मे कंदुल ऐद दैसे बैयंत नुमत इमये गोस्तिंत कुलित निवासे विषघोर सर्प भवनी चंद्र मंडल वन्ने सापेटाव एनी लन्ने आमते नोलादारुओ नवतिन्द बिताव नगरे नुब नोजी एतेर रटता दरु नोजी वाल कमता नुब नोजी एतेर रटता दरुनो दी वाल कमता दिवि पुदा तो परकिन्नम नो पुरा एकेतुं तेरुंदम गोस्तिंत कुली निवासे विषघोर सर्प भवनी नुंब चंद्र मंडल वेन्ने सापेटाव एनी लन्ने नुंब चंद्र मंडल वेन्ने सापेटाव एनी लन्ने इमवतट एविन्नीनें सित संजुं तावर पन्ने मगे भिसाउने असापन नुब मन्त्री देवी दोनी दुष्कर उए पलाते मत अन्न दिन्न देवी मगे भिसाउने असापन नुब मंत्री देवी नोनी दुष्कर हुए पनाते मत अन्न दिन देवी।